luar kota mengolah wangi kicau esake kanggo sapa wae suar kota mengolah wangi kicau esake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane ya Imam Marus liyasanati anta patum lo himung tamadi fabitun yaya wa akhirati ya rasulullah hi khutbiyati. Tiket suwarko regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tiket suwarko regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tumindak becik angel lakone akeh godane lan rintangane yen kuat imane slamet uripe ya Imam Marus liyasanati anta ba'tun lo himuktamadi fabitun yaya wa akhirati ya Rasulullah ikhuts biyadi. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tumindak dosa pancene gampang ojo turuti godane setan sing aja marang kasengsaran. Suwarga tansah mengolah wangi dicawesake kanggo sapa wae kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane ya Imam Marus liyasanati anta ba'tullah himung tamadi fabitun yaya wa akhirati ya Rasulullah ikhuts biyati.